Den gang han tog styrmansexamen med glans, da var han ung, da var han fri og ville seile. Og da lørdagen kom med sin vanlige dans, fikk man merke at kvelden var hans. Iblant byens små piker er han den som de liker, når han danser og synger og ler. Et par øyne i blått blunker vekk noe vått, tenk han reiser i morgen for godt. Ut på fremmede kanter, langt over stormfull atlanter, han setter kursen nok en gang til bølgeskvulpens muntre klang. Der i fremmede soner han seiler in millioner, men skipperne visste hva han skrev da han gav ham styrmans brev. En skål for styrman Fager, som ut i verden drager. I morgen seiler skuta med ham ifra byn, i kveld seiler lua hans høyt imot skyn. Her danser styrman Fager med den som han behager, og spelmannen drar da han danser forbi en styrmans melodi. Til bølgeskvulpens muntre klang. Der i fremmede soner han seiler in millioner, den skipperne visste hva han skrev da han gav ham styrmans brev. En skål for styrman Fager, som ut i verden drager. I morgen seiler skuta med ham ifra byn, i kveld seiler lua hans høyt imot skyn. Her danser styrman Fager med den som han behager, og spelmannen drar da han danser forbi en styrmans melodi.